کا مسئلہ نہیں ہوتا. شوہر بھی گھر کا کھانا خراب کرنے میں اپنی انانیت اور اپنا وہ ایک وہ اثر اور نہ جانے عجیب قسم کے اس کے دماغ کے اندر وہ خود بساؤ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے. کبھی گھر کا کوئی ایک کام نہیں کرے گا. حالانکہ گھر کے سودا صف دانا گھر کے معاملات جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے جو ہمیں وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے معاملے میں کتنا پیارا انداز تھا, یہ ساری چیزیں اگر ہم پڑھیں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں اور مدینہ مدینہ ایک انداز ہوتا تھا. لیکن ہمارے یار یہ انداز نہیں ہے. جبکہ کنز العمال کی روایت اس میں لکھی ہوئی اسی رسالے کے اندر, تمہیں اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے رائے خدا میں صدقہ دیا. کنز العمال کی روایت ہے. اسی طرح یہ گھریلو احترام مسلم میں شوہر کے بارے میں کچھ روایت لکھی گئی ہیں اور کہ اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی زیادتی نہ کرے نا. جیسے کہ حدیث پاک میں کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا. نرم طبیعت ہو زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو یا زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ ظالمانہ طبیعت ہوتی ہے. وہ ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ تکیا اٹھاؤ پٹکو دھا کر کے, پھر تو وہ چلا رہی ہے چیخ رہی ہے رحم کرو رحم کرو, نہیں آتا رہے اس کو. اس کو اپنی مردانگی کا عجیب وہ گھمنڈ ہے کہ عورت کے اوپر اپنی مردانگی نکالتا ہے. یہ تھوڑی کوئی طریقہ ہے یار کہ اب اس طرح تو وہ تو والا پھر وہ عورت بیزار ہو جاتی ہے تنگ آ جاتی ہے. تو اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے, خاما کھا غصہ نہ رکھے. اب وہ گھر آتا ہے اور بس میں آیا یا دھوپ میں آیا جو بھی آیا, اب وہ چاہتا ہے کہ میں ہی تھکا ہوا آیا ہوں اور میں ہی مطلب کہ سب کچھ کرتا ہوں اور وہ خود کچھ بھی نہیں کرتی, گھر کے اندر آرام کرتی ہے. تو وہ تو چیلنج کرتی ہے نا تم کو کہ دو دن گھر کے بچے سنبھال کے بتاؤ. اس کا تو کھلا چیلنج ہے کہ دو دن بچے سنبھال کے بتاؤ تو آپ کو مانتی ہوں. اور آپ چیلنج قبول کرنے وہاں باہر زبان مت چلاؤ, تمہاری زبان بہت بڑی ہو گئی ہے. وہ چپ ہو جاتی ہے, چیلنج کا کھڑا ہوا ہے. دو دن بچے سنبھال کے بتاؤ تو مانتی ہوں. اور ساتھ بھی کھانا بھی پکانا ہے اور اگر ساس بہو ہے صفائی بھی کرنی ہے, اور اگر ساس صاحبہ یا سسر صاحب یا اس طرح کا گھر کا ماحول ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے. اور جب آپ آئیں گے تو آپ کو صبح 9 بجے سے پہلے آپ کا ٹیفن آپ کے سی ای کے پاس ہونا چاہیے. جب آپ رات کو آئیں گے تو آپ کا کھانا بالکل تیار ہونا چاہیے, دسترخوان بچھا ہوا ہونا چاہیے, نمک بھی صحیح ہونا چاہیے, مرچی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, پانی کا گلاس سب سے پہلے حاضر ہونا چاہیے, نکلنے سے پہلے آپ کے جوتوں پر پالش ہونی چاہیے, موزے آپ کے جوتوں کے پاس رکھے ہوئے ہونے چاہیے, لیس بھی وہی اپنے ہاتھ سے ڈال کے رکھے گی. محترم جناب اپنے ہاتھ سے اپنی لیس بھی نہیں ڈال سکتے. یہ سب کچھ کرا کر رکھے, آپ کے کپڑے استری کر کے بالکل ہینگر کے اندر لٹکا کر رکھے, آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کو سنبھالے, اپنی عفت کی حفاظت کرے, آپ کی عزت کی حفاظت کرے, آپ کے بچوں کا خیال رکھے, آپ کے مال کی حفاظت کرے, آپ کے گھر کی صفائیاں کرے, آپ کے گھر کا اتنا خیال رکھے. اور نتیجہ یہ نکلے گا اس سے ایک غلطی ہو گئی اور سب ایک طرف اور آپ کا ہاتھ ہے اور اس کے مال ہے اور اس کا سر ہے. یار یہ کہاں کا انصاف ہے یہ بتائیے, آپ چھیڑا کیوں میرے کو یار, یہ کہاں کا انصاف ہے یار. ایسی ایسی زیادتیاں شوہر اپنی بیویوں کے اوپر کر رہے ہیں اور ایک غلطی پر سب بھول جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس نے میرے ساتھ چلو کو ایسا ناروا سلوک کر دی تھی, ایک ایسا ناروا سلوک نہیں کرتے اس کے بارے میں ہم کو شریعت نے سمجھا دیا ہے نا, کوئی یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہو رہا ہے. سمجھا دیا یہ کرے گی بھائی, یہ کرے گی, تم صبر کرو گزارا کرو. پھر اس کی اچھی عادتوں کی طرف غور کرو. حدیث پاک میں یہ بھی ہمیں ترغیب دی, مومن مرد مومن عورت سے دشمنی نہیں رکھ سکتا. اگر اس کی ایک خصلت بری لگے گی تو دوسری پسند آ جائے گی. اتنی اگر اس کے اندر چلو کمزوریاں خامیاں برائی آئیں, یا دوسری بات یہ نا دیکھو نا اس کی وجہ سے میں کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہوں. شادی کے بعد انسان اپنا آدھا دن محفوظ کر لیتا ہے. تو ایسے معاملات اگر شوہر اپنے پیش نظر رکھے, کچھ گھر کے کام بتا دے, مسکرا کر رہے یار. اگر اس کا آنا جو میں اپنی ایک اپنی فیلنگ ہے, شوہر کا گھر آنا یہ مطلب اس کے بچوں کی امی کے لیے مسرت و فرحت کا ذریعہ ہو. اس کا جانا بچوں کی امی کے لیے ایک دل آزار یعنی اس کا وہ دل دکھتا ہو کہ یار یہ جا رہے ہیں نادا نے کب آئیں گے, ایسا نہیں کہ گئے تو وہ آگے مسلح بچھا کے دو رکعت نماز کے شکر کے دو رکعت نفل پڑے کہ اللہ یہ گئے یہ تھوڑا مطلب لے کے جاوے تو صحیح ہے, یہ جب بھی آئے گا گھر میں مغل ماری کرے گا اور مطلب کہ لڑے گا جھگڑے گا اور فتنے فساد برپا کرے گا, یعنی اس کے آنے سے وہ اس کو سکون نہیں ملتا, اسے بے چینی نہیں ملتی ہے, یعنی شوہر ایسا ہونا چاہیے, اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے, اس کا ملن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا گھر میں رہنا اس کی بیوی بچوں کے لیے فرحت کا سبب ہو اور اس کا کہیں جانا اس کے بیوی بچوں کے لیے مطلب وہ محبت بڑی جو تکلیف ہوتی ہے کہ آنا جانا کب آؤ گے آپ اور بے چین ہو کہ کب آئے گا کب آئے گا, آنکھیں اس کی راہ تکتی ہوں, اس کا آنا ان کے چہرے کو کھلا دے مسکرا مطلب سکون ملے یار, یہ کیا ہوا کہ مطلب یہ سکون. اسی طرح بیوی کے اندر بھی ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ بیوی کو دیکھ کر شوہر کی تھکن اتر جائے یار, اتنا محبت اتنا پیار, یہ ہوگا کب جب ایک دوسرے کے احترام کو سمجھیں گے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے آپس میں صبر پیدا کریں گے آپس میں ضبط پیدا کریں گے تب ہوگا. اب اس کے اوپر افسر کا وہ سوار ہوگا تو وہ بولے گی نہیں میں نے دبا کر رکھنا ہے اس کو, افسر کو وہ دبانے چلی ہے فون کا گدلا ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ دبا دبا دبا کتنا دبے گا یار آخر پھر وہ پھٹا شور بھی ایک دن. تو یہ ہے کہ شوہر کو بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے, پھر 1-2-3 نہیں کر دینی چاہیے فوراً, اس سے تو خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, گھر کا جھگڑا خاندان میں نکلتا ہے, گھر کے اندر چار دیواروں میں جھگڑا ہے. اب میں تو کہتا ہوں یار آپ ایک بیوی کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر خالی خالی باہر تبصرے مت کرو یار کہ یہ خراب ہو گیا یہ خراب ہو گیا خراب ہو گیا, شور بیوی صحیح کر سکتا ہے نہیں اور چلو دنیا کو صحیح کرنے کے لیے, تو اب وہ گھر کا نظام صحیح نہیں کر سکتا وہ دنیا کا نظام کیا صحیح کرنے کے لیے خالی خالی کی باتیں کرتا ہے یار. تو عورت تو ٹیڑھی پسلی ہے نا, وہ دنیا تھوڑی ٹیڑھی, دنیا میں عورتیں ہی ہیں کیا خالی یہ خالی یہی ہے کہ بیوی ٹیڑھی پسلی ہے, دیکھو سارا نظام تو ملا جلا کا نظام ہے, سب کچھ ہے مگر صبر اور ضبط ہونا چاہیے, ہوگا یہ سب کچھ. دنیا میں آئے آزمائش ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں تکلیف ہیں تو راحت بھی آتی ہے سب آتی, اس کے ساتھ ہی زندگی کا یہ پورا سائیکل چلتا ہے اور اس میں بس بردباری اور صبر ہونا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے شوہر کو, جو شوہر جو جلدی کر کے اپنی بیوی کو فارغ کرتا ہے وہ بہت بڑی بھول, پتہ ہے شوہر کیا کرتا ہے, شوہر بہت بڑی بھول یہ کرتا ہے کہ اگر وہ کچھ وہ کرتی ہے نا سر چڑھتی ہے تو جا تری ماں کے گھر جا, اب اس کو چاہیے تھا یہی, اس کو یہی چاہیے تھا, وہ گئی ماں کے گھر پر وہ سکون کا سانس لے گی, یہ بھی نادان ہے جو چلی گئی ہے لیکن جس کو اس کو آزادی چاہیے تھی وہ تم سے اتنا چاہتی ہوتی کہ تمہیں لڑتی کیوں, تو جا ماں کے گھر جا, وہ ماں کے گھر گئے وہ سکون کا سانس لیا, وہ انتظار کر رہا ہے کہ آئے گی کب, وہ اب وہ تو تھوڑی آنا ہے وہ تو گئی پرندہ اڑ گیا پھر یہ اڑ گیا پرندہ اس کو اڑایا ابھی تم نے یہ لے اڑ جا اور اڑ کر اس کی ماں کے گھر پہ لا کر بچا دے, جہاں اس کو سکون دینے والے تسلی دینے والے چار آدمی ہیں, خود اس کی ماں ہے بیٹی تو ادھر بیٹی رہے میں ہوں نا, یہ بیٹی کو بٹھا بٹھا بٹھا ہوا ہے آخر وہ طلاق کا پرچہ آ جائے گا اس کی بیٹی کے نام کا معاذ اللہ. تو اول تو شوہر کو یہ بھول نہیں کرنی چاہیے جو کتابوں میں نے بھی پڑھا کہ اس کو جاتا ہی مانگے نہیں, اس کو سزا دینی ہے وہ گھر میں بٹھاؤ گھر میں بٹھاؤ اور اصلاح, اچھا اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں یعنی آپ گھر چلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی اصلاح ہو جائے بچوں کی امی کی اصلاح ہو جائے تو اصلاح گھر بیچ کے نہیں ہوگی, اصلاح کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, استاد شاگرد کو گھر میں گھر بھیج کر کبھی شاگرد کی اصلاح نہیں کرتا, شاگرد کی اصلاح استاد کی صحبت کرتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے, سزا گھر بھیج کے نہیں ہوتی سزا تو وہی ہوتی ہے, تو اس کو ساتھ رکھے پھر اس کی تربیت کریں اس کے دل میں اپنی محبت, اگر دل میں محبت ہی پیدا نہیں کر سکے آج تک تو کیا ہوگا یار, تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرے. پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر سلیم الفطرت ایک اچھی سیرت والی عورت ہے تو اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ شوہر اپنا بستر الگ کر دے, یعنی اگر سلیم الفطرت ہے اور اچھی طبیعت کی وہ مالک ہے. تو ہوتا نا والدوں کا انسان طبیعت اچھی طبیعت ہوتی ہے لیکن وہ غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, کوئی ایسی فیلنگس ہو جاتی ہے, انسان ہے طبیعت ہے. جیسا میرے سنت نے فرمایا کہ جس طرح سب کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, سب کے سر میں درد کے سر میں درد ہوتا ہے. جہاں سب کا مزاج بگڑتا ہے اس کا مزاج ہی بگڑ سکتا ہے. مزاج ہی بگڑنے کو تو کیپ تو نہیں لگا سکتے نا, یعنی تو عورت ہے تو بیوی ہے تیرا مزاج نہیں بگڑنا چاہیے. ارے کیوں نہیں بگڑنا چاہیے یار, نیند نہیں اس کی رات میں اس کا مزاج نہیں بگڑنا چاہیے, اس کے سر میں درد ہوا اس کا مزاج نہیں بگڑنا چاہیے, اس کو بخار بیچاری ہوا گیا اس کا مزاج نہیں بگڑنا چاہیے. اب مطلب کہ ہو جاتی ہے فیلنگ, لیکن اگر عورت سلیم التبا ہے, سلیم الفطرت, ایک اچھی سیرت کی مالک ہے, تو اگر شوہر کی ناراضگی پہلا اس کو جھٹکا لگے گا, میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا, میرا بنے گا کیا. اور روایتوں میں نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے, ایسی روایتیں شوہر کی ناراضگی کی صورت میں. رات بھر شوہر ناراض ہو تو لعنت پڑتی ہے, ایسی کیسی روایتیں یار کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو اب وہ کوشش کرے گی کہ میرا شوہر راضی ہو جائے, یہ اثر نہیں کیا بالفرض, بستر الگ کرے, اب تو ماننا ہی چاہیے اس کو. پھر بھی نہیں تو بعض وہ صورتیں جس میں نماز نہیں پڑھتی, اللہ اس کے سب نافرمانی کرتی ہے, سنا کر کے کرتی ہے, تو اس کو مارے, لیکن ضرب شدید نہ ہو. یعنی ایسا جیسے مثال یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ مسواک کی ڈنڈی سے جیسے ٹھک کر دیا, مار دیا, تو وہ ایسے مارنا نا کہ اس کو لگے گا یار یہ ناراض ہے غصے میں. تو یہ سارے پروسیجر سے کون گزرتا ہے میرے گھر, کون سا شوہر ہے اس زمین پر. اللہ میں مطلب یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ایسے ہیں, کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو ان پروسیجر کو ایڈاپٹ کون کرتا ہے. یہ سارے پروسیجر قرآن و حدیث اور فقہ کرام نے ہمیں بیان کیے ہیں. اچھا پھر بھی اگر نہیں بلتا تو سورہ نور کی اگر آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں تو دونوں طرف سے پنچ بٹھاؤ. سورہ نور کے اندر وہ سورہ نساء میں بھی ہے فبعث حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ, کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ایک مرد کے خاندان میں سے ایک حاکم اور ایک عورت کے خاندان میں سے ایک حاکم بلایا جائے, پھر جو فیصلہ. سورہ نساء میں ہی ہے اور یہ بھی آپ ارشاد فرماتے, یہ بھی سورہ نساء میں ہے کہ پہلے سمجھائے, پھر بستر الگ کر لے, پھر ضرب خفیف سے اس کی اصلاح کرے. یہ بھی قرآن پاک بٹھائے اپنے اور پھر بھی نہ ہو تو پھر یہ بھی ہے قرآن میں کہ اگر وہ پنچ ان دونوں میں سلو کروانا چاہے. سورہ نساء میں کون سی آیت کا بیان کر رہے ہیں؟ پانچویں پارے کا دوسرا پیج آپ دیکھیں گے نا, نکال دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مضمون ہی پڑھ دیں. سورۃ النساء پانچواں بارہ, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 34 سے, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على بعض وبما انفقوا من اموالهم, مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله, تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں, خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا. واللاتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو, فاعظوہن, تو انہیں سمجھاؤ, واہجروہن, اور ان سے الگ سو, واہجروہن فی المباجع واضربوہن, اور انہیں مارو. فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیاً کبیرا, پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو, بے شک اللہ بلند بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے. اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. کتنی پیاری آیت ہے گھر گرستی کے حوالے. بالکل, مطلب کہ گھر امن کا گہوارا کیسے بنے, گھریلو جھگڑے میاں بیوی کے متعلق جو بالخصوص ہوتے ہیں. اب آپ یہاں ملاحظہ کیجئے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کے مرد افسر ہیں. یہ جو اسلامی بہنیں جو فی زمانہ جدید تعلیم کے نام پر یا کسی بھی کلچر کے نام پر, میں پرٹیکولر کسی مطلب نومینیشن نہیں کرتا, ہر کوئی سمجھے کہ یہ جو عورتوں نے جو آوازیں اٹھائی ہوئی ہیں نا کہ آزادی انڈیپینڈنٹ اور ہم عورتیں ہمارے بھی رائٹس بنتے ہیں, ہمارے آپ کے جو رائٹس ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں, ورنہ عورت وہ مخلوق تھی, عورت وہ تھی کہ جسے زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا. آپ کو زندہ زمین میں دفن ہونے سے بچایا اسلام نے, آپ کی وراثت میں حق رکھا اسلام نے, آپ کے حقوق بیان کیے اسلام نے. اسلام نے جو آپ کو مقام و مرتبہ اور جو بلندی اور جو رفعت عطا کی ہے, آپ کی عفت اور عصمت کی حفاظت اسلام نے کی ہے. پھر شوہر کو بیان کیا کہ یہ بیوی ہے یہ حقوق ہیں, باپ کو بیان کیا یہ بیٹی ہے اس کے یہ حقوق ہیں, ماں کو بیان کیا ہے ماں کے لیے بیان کیا کہ تمہاری ماں ہے اس کے لیے یہ حقوق ہیں, ساس کے لیے یہ حقوق ہیں, خالہ ہے تو خالہ کے یہ حقوق ہیں. یہ جتنی عورتوں کے جو تقسیم ہے, کبھی خالہ ہے تو کبھی پھوپھی ہے تو کبھی بہن ہے تو کبھی بیٹی ہے تو کبھی ماں ہے تو کبھی بیوی ہے تو کبھی کیا ہے, ان سب کے حقوق الگ الگ کر کے جو بیان کیے یہ اسلام نے کیے ہیں. اور آج اسلام کے ان تمام باتوں پر یہ کلام کرنا کہ ہم انڈر آ گئی اور ہم مطلب یہ آ گئے اور مرد کو فضیلت دے دی, قرآن نے کہا ہے کہ لما فضل اللہ بعضهم على بعض, کہ اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک اور دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دے دی تو اب مسلمان کو تو کلام کرنے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں بنتی نا. اب یہ کہنا ہے کہ ہم مرد کیوں نہیں پیدا ہو گئے, یہ سوچو کہ جانور کیوں نہیں پیدا ہو گئے. تو اللہ نے جو بنایا جو پیدا کیا ہے تو اس پر مدینہ مدینہ اللہ کی مرضی ہے. اور پھر اچھا یہ تو یہ کہ اللہ نے فضیلت دی, اچھا کیوں فضیلت دی یہ بیان کیا جائے, اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے, ان کا کام کمانا ہے تمہارا کام خرچ کرنا ہے. اور بھی کئی فضیلتیں اس کی تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو فضیلت کے اسماء بھی بیان کیے نا کہ مرد خرچ کرتا ہے, مرد کا کام ایک معیشت ہے کسب ہے, عورت ایک اپنی ذمہ داری ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عورتوں کا وصف بیان کیا, وہ یہ ہے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں, ادب والیاں ہیں, خاوین کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں. دیکھیں یہ اچھی عورتوں کی نشانیاں, اچھی بیوی کی نشانی قرآن پاک بیان کر رہا ہے. ہر اسلامی بہن غور کرے کیا میرے اندر یہ خصوصیت موجود ہے, اپنے شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے کیسے حفاظت, ایک یہ کہ عورت کا خرچ مرد پر واجب ہے, دوسرے یہ کہ مرد کے گھر بار کی حفاظت عورت کے ذمہ ہے, تیسرے یہ کہ عورت پر خاوند کا ادب اور احترام لازم ہے, لہذا عورت مرد کو نام لے کر نہ پکارے, مرد سے اپنی خدمات نہ لے, چوتھے یہ کہ مال کمانا مرد کا مال خرچ کرنا عورت کا, مال کمانا مرد کا مال خرچ کرنا عورت کا برکت کا باعث ہے. مرد چرخا نہ کاتے ہیں, عورتیں بیے بیٹی ہو کر نوکری کرنے نہ نکلے, یعنی اس کی پھر ماں صورتیں آگے مفسرین اور فقہا بیان کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں مطلب کہ عورت کو جو حکم شریعت دیا گیا کہ اللہ نے جس طرح حفاظت کو حکم دیا اس طرح حفاظت کرے, اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو وہ بہت اس میں مطلب تاکید کی گئی ہے, خالی سوچ یہ زن نہیں کنفرم ہو کہ ہاں یہ ہے نافرمانی کا معاملہ, تو انہیں سمجھاؤ. کیسے سمجھاؤ گے, فرسٹ ٹائم میں فائرنگ, سمجھانے کے سمجھاؤ تو سمجھانے کے اپنا انداز ہوتا ہے, مطلب یہ کوئی نہ بولے گا یار یہ کون سا سمجھانے کا انداز ہے آپ کا یار, ایسے تو نہیں نہ سمجھاؤ. سمجھانا کو پیار محبت سے نرمی سے بیٹھ کر بٹھا کر کوئی ترکیب ہوتی ہے. اور یہاں تک کتابوں نے لکھا ہے کہ شوہر اپنے حقوق بیان کرے بیوی کو کہ تم پر میرے یہی حقوق ہے, تم کیا کر رہی ہو, آپ کیا کر رہی ہو, بلکہ آپ سے بات کرے معذرت کے ساتھ, کیونکہ مدنی انعام میں مدنی انعام پر عمل کرے. اپنے بچوں کی امی سے بچوں کا سب سے آپ سے بات کریں, اور آپ سے بات کرنے والوں میں عموماً بدتمیزی کم ہوگی, بدتمیزی تو تلاش ہوتی ہے, تو کر کے بدتمیز ہوگی, آپ کر کے بدتمیزی نکلتی نہیں ہے منہ سے, نہیں وہ آپ ویسے بریک لگا دیتا ہے. تو اور ان سے الگ سو جو بھی بیان ہوا, اور انہیں مارو جیسا کہ بیان ہو سکا کہ وہ ضرب شدید نہ ہو, جیسے فقہ نے مسواک کی بھی مثال دی, اس کو لگے کہ مطلب یار یہ غصے میں آ گیا. پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں, دیکھو اتنی خوبصورت بات ہے یہ شوہر کے لیے آپ نے کہا نا, اتنی خوبصورت بات یا قرآن پاک میں بیان کی گئی, پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں, یعنی مان گئی نا جو بھی تم نے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا مان گئی, تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پہ زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو, بے شک اللہ بلند بھرا ہے. اب آ گئی نا تو بس اللہ بھی تو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اب اگر یہ آ گئی ہیں تو اب اپنے آپ کو نارمل کر لو, اب وہ اپنی وہ تم تڑاک لے کر ناک اونچی لے کر نہیں بیٹھ جاؤ کہ نہیں اب یہ بیچاری آ گئی ہے تو آپ بھی اب شفقت پیار ہو گھر ہی چلتا ہے یار. اب وہ بعض ہوتے ہیں نا ریس ایسی دے دیتے ہیں پلک کا کچرا نکالنے کے لیے کار سے یا موٹر سائیکل سے پلک کا کچرا نکالنے کے لیے اتنا ایکسیلیٹر دیتے ہیں گوں گوں گوں گوں کر کے ایکسیلیٹر اتنا دیتے ہیں پلک کا کچرا نکل رہا سالن سے پھٹ جاتا ہے جو ہے وہ سارے سے بھاڑ دیتے ہیں اس کا, نکلے تو پلا کا کچرا صاف کرنے کے لیے پلا کا کچرا وہیں رہے گا اس کا سارے سے بھڑ جائے الٹا گلے آ گئی موٹر سائیکل کار. تو یہ کب کتنا ایکسیلیٹر دینا ہے نا یہ بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے. اور ڈائریکٹ اسکوٹر کو فوراً ایکسیلیٹر دے کے کوئی میٹر 120 پر نہیں آ جاتا, ایکسیلیٹر بھی بہت ایزی دیا جاتا ہے 60 سے 70 70 سے 75 75 سے 80 یوں کرتے کرتے کرتے پھر بھی 120 کا میٹر کوئی اسکوٹر نہیں پکڑتی, پورا ایکسیلیٹر کر لو تب بھی نہیں پکڑ دی. تو یہ مطلب کب کتنا ایکسیلیٹر دینا ہے, کب کتنا کلچ چھوڑنا ہے, کب کلچ دبانا ہے, اب یہ سب وہ سیکھا نہیں ہے. سر سیدھی سی بات یہ سیکھا نہیں ہے. اب موٹر سائیکل اسی کے ہاتھ میں دے دو جو سیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ کیا حال کرے گا کار کا اور موٹر سائیکل کا. سیکھا نہیں ہے, شادی سے پہلے پڑھا نہیں تھا کہ بیوی کو کوک کیا ہوتے ہیں, نہ بیوی نے پڑھا تھا, دو موٹی باتیں ماں باپ نے سمجھا کے بھیج دی, ادھر سمجھ دی بھائی یہ چل پڑے اور یہ شادی ہو گئی, اب چلے اب میرا مزاج میرا اور اس کا مزاج یہ. سیکھا نہیں, اسلام کیا کہتا, دیکھ کتنی خوبصورت سی بات اسلام نے یہاں بیان کر دی. پھر آگے شاید, اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنج مرد والوں کی طرف سے بھیجو, ایک پنج عورتوں والوں کی طرف سے, یہ دونوں طرف سے بیٹھے. پھر کتنا پیارا بیان ہے قرآن پاک کا, یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے ان دونوں کے اندر بھی پھر ایسا نہیں کہ وہ لڑائی کروا دیں نا آپس میں, صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا, بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. ایک واقعہ ہوا تھا, ایک اسلام بھائی بتاتے کہ وہ گھر کے دو افراد گئے کسی بچے گھر کی کسی بچی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو وہ اسلام بھائی بھی بتاتے میں بھی ساتھ تھا, تو وہ گئے تو وہ روٹھا ہوا تھا شور صاحب, تو وہ سمجھانے گئے کہ دیکھیے بیٹی مطلب بچی کے نمائندے بن کر گئے تھے, اب وہ تو ویسے اس کی گھبی ہوئی تھی, اس نے ان کو بھی دو باتیں سنانی شروع کر دی, تو وہ جو سمجھانے گئے تھے نا انہوں نے کہا تم سمجھتے کیا گھوم کر یار, ہم لوگ سمجھانے کے لیے آئے, وہ جو اس نے وہ جو دو سمجھانے آئے تھے نا وہ باپ کے باپ بن گئے, وہ جو انہوں نے جو شور صاحب کی جو درگٹ بنائی نا, اب شور کی بھی گھومی نا کہ کس لیے آئے ہو, اب وہ اسلائی بھائی کہتے ہیں میرے کو ڈروا گئے یہ ادھر کھڑے کھڑے ہی عورت کو فائرنگ نہ کر دے, تو وہ ان دونوں کو لے کر نیچے اترا, وہ بولے یار آپ کیا کر رہے ہو, مطلب ان دونوں کا بھی ٹیمپو لوز ہو گیا, ہاں یہ پتہ نہیں کیسے شروع کروانے والے تھے ان کا بھی ٹیمپو لوز ہو گیا, اور وہ مطلب کہ نیچے اترے اور یہ بات چیت ہوئی, تو وہ بعد میں کہنے لگے یار اچھا ہوا آپ نے ہم کو نکال دیا, انہیں ہم کیا کر جاتے, تو یہ دیکھ اب شروع کروانے کے لیے گئے تو یہ سب برد بھاری ہونی چاہیے اور سننے کا ضرور ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ آپ پر ہی فائرنگ ہو جائے, جو خلاف شرع ہوگا وہ خلاف شرع ہی ہے, کہیں بھی مطلب خلاف شریعت کسی کام کی کوئی بھی تائید نہیں کر رہا. تو یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ یہ ہم نے کہا نا شوہر کو کیا ہونا چاہیے, شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, تو شوہر کو مطلب گھر چلانے میں اس کو بہت بڑا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور جب یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان مسائل ہوں, ساس اور بہو کے درمیان, ادھر اس کی آزمائش آتی ہے. تو ایسے موقع پر وہ مطلب کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے, ماں کو ماں کے مقام پر رکھے اور جو بچوں کی امی ہے اس کو اس کے مقام پر رکھے, اور دونوں کے ساتھ انصاف اور عدل سے کام لے. اس کو عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ گھر چلانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ جو میں بات گھما کر لا رہا ہوں وہ ہے اسلامی تربیت. اپنی اسلامی تربیت جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے, مدنی مذاکرے سنتا رہے, مدنی قافلوں میں سفر کرے. یہ جو ماحول ہے فی زمانہ جو ہمارا بنا ہوا ہے, اس سے نکلے گا تو اس کا ذہن بنے گا, قافلوں میں ذہن بنے گا. فکر مدینہ خود بھی کرے, اپنے گھر والوں کو فکر مدینہ کروائے, خود بھی سنت کے مطابق عمل کرے, اپنے گھر والوں کو سنت کے مطابق عمل کا جذبہ دے. دیکھیے یہ میں جو گھر کے بڑے ہیں, شوہر ہے یا مرد حضرات بڑے, ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا انداز گھر کے اندر ایسا اسلامی انداز بنائیں گے اور تقوی پرہیزگاری حیا کا انداز ہوگا, یقین مانیے آپ کی اولاد آپ کے فرما بردار ہوگی, آپ کے بچوں کی امی فرما, اس کو بھی ڈر لگے گا یار کہ مطلب بالکل اس کو کمر سے اعتماد ہوگا کہ میرا شوہر نیک آدمی ہے. اور نیک آدمی سے عموماً بدتمیزی کرتے ہوئے آدمی بہت ڈر کھاتا ہے. یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا. امام صاحب سے آپ زیادہ نہیں الجھتے, یا نیک آدمی ہے بدوا دے دے گا تو یہ بدوا سے ڈرتا ہے آدمی. نیک آدمی کی دعا کی ہرس ہوتی ہے, بدوا کا ڈر ہوتا ہے. تو یوں جیسے ہمارے مفتی دعوت اسلام مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں ان کے رخصت دنیا سے جانے کے بعد پتا چلا کہ ان کا بچہ ہوا کھانا گھر کے بچے تبرک کے طور پر کھاتے تھے. اب بتائیے یار ایسا گھر میں انہوں نے اپنا تقوی کا عالم رکھا تھا نا. پر یہ مرید کی بات کر رہا, آپ کہیں گے امیر سنو گا بھائی کیا سنا, میں کہتا ہوں مرید کی بات کرتا ہوں یار. مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا. تو ہم تو ایسے کئی مرید لا کر لائن میں کھڑے, کتنے مرید کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ پھل بتاتا ہے نا درد کیسا ہے. تو ایسے ایسے مریدوں کے واقعات بیان کریں کہ بس آدمی کی عقل دنگ رہ جائے. اچھا پھر یہ کہ یہ وہ مرید تھا جس نے پیر کی تربیت کو قبول کیا تھا. کئی مرید ہیں لیکن ہر مرید پیر کی تربیت قبول نہیں کرتا. باپ نے تربیت کی, کوئی بیٹا باپ کی تربیت قبول کر لیتا ہے, کوئی وہیں کے وہیں کھڑا رہتا ہے نہیں قبول کرتا. تو اب یہ تو عجیب و غریب معاملات ہوتے رہتے دنیا میں. یہ پیری اور مرید ہی وہی ہوتا ہے کہ پیر کی تربیت تو پیر کے ارشادات اور پیر کا جو انداز ہے اسے قبول کرنے والے مطلب جو مرید ہوتے ہیں ان کا انداز زندگی کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. پھر ایبزارب کرنے کی کوالٹی ہر ایک میں ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی. پانی زمین پر ڈالو تو پانی کو زمین میں ڈالو تو کوئی زمین پانی جذب کرتا ہے, کوئی زمین پانی جذب نہیں کرتا. چٹیاں زمین ہوتی اس پر لاگ پانی ڈالو گے وہیں کے پھسلن ہو جائے گی لیکن یہ پانی نہیں پیے گی زمین. اور بعض زمین ہوتی ہے اسے پانی ڈالو فوراً جذب کر لے گا. جو پانی جذب کرتی ہے نا وہ کچھ نکالتی ہے. اب جو پانی جذب کرنے کی جس زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی بولے کہ بارش کا قصور ہے, بارش کا قصور نہیں ہے. اس زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب اس میں پانی کا کیا قصور ہے. تو یوں مطلب مفتی دعوت اسلامی کے جیسے کئی واقعات گھر کے ہیں, ان کے مطلب گھر سے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے بارے میں, ان کا بہت اچھا کردار تھا, بہت اچھا انداز تھا, اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے مدینہ یعنی وہ مجھے وہ صحابیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اتنی محبت تھی صحابی اور صحابیہ میں کہ وہ تھا کہ وہ ان کے خلاصہ جو یاد ہے وہ عرض کر رہا ہوں, اگر میری غلطی ہو تو اصلاح فرمائیے گا کہ مطلب ان کی یہ تمنا تھی کہ میں جنت میں بھی آپ کی شریک حیات رہوں, اور اس پر انہوں نے مطلب کہ یہ اپنی نیت کی تھی کہ میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی شادی مطلب وہ دنیا سے گئے تو شادی نہیں کی, یہ سوچ کے شادی نہیں کی کہ وہ یہ چونکہ میرے شوہر تھے دنیا میں تو میں جنت میں بھی ان کی زوجہ بننا چاہتی ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو دنیا میں اپنے شوہر سے کتنی محبت ہوگی, تو ان شوہر کا کردار اور اخلاق کیسا ہوگا؟ ورنہ یہاں تو دنیا میں جان چھوڑانے کی فکر کرتی ہے تو وہاں کون بولے گا کہ یہ ملے؟ تو یہ ایسا کردار ہونا چاہیے. تو بیوی کا کردار اچھا ہو, شوہر کا کردار اچھا ہو, با اخلاق کردار ہو, تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول کو جب آپ اپنے گھر میں لے آئیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارا بنے گا. اور جو تھوڑا بہت مزاج ہوگا وہ بھی اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ شریعت اور طریقت کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جو بھی گھر کے افراد ہیں, ساتھ بھی اجتماع میں آئے اسلامی بہنوں کے کاموں میں, تو یہ سارے اسلامی بہنوں کے کاموں میں اسلامی بہنیں لگ جائیں, اسلامی بھائیوں کاموں میں اسلامی بھائی لگ جائیں, انشاءاللہ گھر میں دعوت اسلامی آ جائے گی تو دعوت اسلامی ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ گھریلو جھگڑوں کا کچھ یہ ہم نے پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی اور جتنا کر سکے بھی کیا. آپ نے آج جو سیپریٹ فیملیز ہوتی ہیں جو مطلب شوہر بیوی بچے پھر ایک ساس کے ساتھ ایک بہو, تو اس کا تو آپ نے تذکرہ فرمایا. کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں کمبائنڈ فیملیاں ہوتی ہیں, بہت چار پانچ چھ آٹھ فیملیاں ساتھ رہتی ہیں, چچا تایا مامو خالہ پھوپھا پھوپھی, ان میں بھی عموماً یہ جھگڑوں کی سی کیفیت رہتی ہے. ان کا بھی کوئی اگر ایسا ہو کہ وہ کیا کریں, اتنی ساری فیملیاں ہیں تو وہ بھی ایک ایسی محبت کی فضا. اب ہم دیکھتے ہیں پہلے کے لوگ عموماً سنتے تھے یا بعض جگہوں پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ مل کے رہتے تھے, بڑی فیملیاں ایک بڑے گھر میں رہتی تھیں, اب بالکل ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ جھگڑے بھی ہیں, تو ایسا کیا ہو کہ جب کمبائنڈ فیملی ہی میں رہنا ہے اور دوسرے اسباب نہیں ہیں, والدین کی اجازت نہیں ہے اور معاملات ہیں کہ ہمیں کمبائنڈ میں رہنا ہے, تو ایسی صورت میں ہم کیا ایسا وہ کریں کہ جھگڑے وغیرہ نہ ہو پائیں اور ہمارے چاچا کے ساتھ تایا کے ساتھ جو ہمارے پھوپا ہیں جو بھی ہمارے گھر میں سب بڑے ہیں ان میں ایک محبت کی فضا قائم رہے. تجربہ یہی ہے کہ خاموش آدمی کا کوئی مخالف نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ خاموش ہیں اور جتنے بڑے کنبے میں رہ رہے ہیں جتنے زیادہ افراد ہیں, جو بولتا ہے نا اس کے مخالف پیدا ہوتا ہے. بولے گا تو کبھی اس کا دل توڑے گا, اس کا دل توڑے گا, اس کی غیبت کرے گا, اس کی چگلی کرے گا, اس پر بہتان باندھے گا, یہ سارے کام کرے گا, یہ جھگڑے کی بنیاد ہے. تو جتنا بڑا کنبا ہونا تو سب کو کفل مدینہ نصیب ہو جائے اور برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو. ایک دوسرے کی ہم اہمیت بھی سمجھیں کہ جیسے باہر ہمیں ہمارا کوئی پڑوسی ہے اس کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں, پڑوسی ہے اس سے سنے اخلاق سے ملتے ہیں اچھی طرح اور ایک حق کے پڑوس اسے دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو وہ تو ہمارا زیادہ قریبی پڑوسی ہے, تو وہ جو دور پڑوسی ہے اس سے حسن اخلاق, اس کے ساتھ اچھی طرح مسکرا کے ملنا, اور جو ہمارے گھر میں رہتا ہے ہمارے برابر والے کمرے میں رہتا ہے یا تھوڑا سا ہمارے ایک ہی بنگلے میں کوئی ہے تو وہ تھوڑا سا ساتھ اس کا اپارٹمنٹ ہے ایک ہی گھر میں, تو مطلب اس کے ساتھ کوئی حسن اخلاق نہ ہو. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ بھی میرا پڑوسی ہے, اس کے ساتھ حق کے جوار بھی ہے, حق کے اسلام بھی ہے, اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی معاملہ ہے کہ یہ تو میرا پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے, تین تین حق, تو اگر اس اہمیت کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ تین حق ہمیں, اگر وہ غلط کرتا ہوگا یا اس کی بیوی غلط کرتی ہوگی یا کوئی جھگڑے کی سی فضا پیدا ہونے بھی لگے گی, تو ہم یہ تین حقوں کی وجہ سے پڑوسی بھی ہے مسلمان بھائی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے, انشاءاللہ جھگڑے سے امید ہے کہ ہم بچ جائیں گے. ان حقوق کو مد نظر رکھتے ہیں. آخرت کی سوچ بن جائے نا کہ ہم نے دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے, قبر کی تیاری کرنی ہے, تو امید ہے کہ یہ ساری چیزوں پر صبر بھی آ جائے گا اور برداشت قوت بھی آ جائے گی, حق ادا کرنے کا ذہن بنے گا, اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے, اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے, اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے, درگزر کرے گا کہ اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے, معاف کر دے گا کہ اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے, زیادتی برداشت کرے گا کہ اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے. تو اس ثواب کی طرف اگر چلا جائے اور یہ ذہن بن جائے کہ یہ سارے افعال اور اعمال مجھے ثواب کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اللہ کی رضا کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو امید ہے کہ یہ بن جائے. پھر جھگڑے سے اپنے آپ کاٹے کہ جھگڑا جو ہے نا اس سے بچنے کی فضیلت بھی نا چاکیوں کا علاج نامی رسالے کے صفحہ نمبر 17 پر ہے کہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں, اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمان کو بچنا چاہیے, حتیٰ کہ کوئی دل آزاری کر بیٹھے تب بھی بحث و تکرار سے اجتناب کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے جھگڑے سے پہلو تہی کرنے میں ہی بھلائی ہے. تاجدار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بچنے میں بہتری ہے۔ مطلب یہ کتنا پیارا ارشاد ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں۔ اب سب یہ کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، تو نہیں، تب بھی سمجھتا یہ کہ میں حق پر ہوں، تو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ نے ان مقامات پر بڑی پیاری وجہ دی، یہ یہاں مطلب لفظہ پائی، یہ مطلب کسی کی باتوں میں یا اس کے معنی میں خلل پیدا کرنا، یعنی وہ ہوتا ہے نا بے سزا، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، بات کاٹنا اور اس کے معنی کو توڑ مروڑ دینا اور اپنی بات کو یوں مسلط کر دینا، یہ جو لفظہ پائی جس کو بولنے بحث مباحثے جو ہمارے ہو جاتے ہیں، پھر بات بڑھتی ہے، یہی خاندان کے جھگڑوں کا سبب بھی بنتی ہے، میں نہ مانوں۔ تو اس طرح اگر حق پر رہتے ہوئے جھگڑا نہ کرے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس طرح بھائی کا احترام کرے، بڑے بھائی کی قدر کرے کہ وہ باپ کے سمان ہوتا ہے، ہے نا، یہ بھی حدیث پاک میں احترام مسلم رسالے میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر۔ تو یوں بھائی بہن سب کے حقوق کو پہچانا، یہ احترام مسلم ناچاکیوں کا علاج۔ بہت پیارا رسالہ، میٹھے بول، یہ جو میٹھا بولتا ہوگا اس کا کون اس سے کون جھگڑا کرے گا؟ وہ پاگل دیوانہ ہی ہوگا جو میٹھا بولنے والے سے جھگڑا کرے گا۔ کسی کو بولو ارے آپ ماشاء اللہ کتنے اچھے لگتے، وہ جھگڑا کرے گا آپ سے، کیوں بولا میں کتنا اچھا لگتا ہوں، جھگڑا کرے گا آپ سے، نہیں آپ نے کیسے بول دیا کہ میں اچھا لگتا ہوں، میں اچھا نہیں لگتا ہوں، یہ تو کوئی جھگڑا کرنے والا ملا تو نہیں آپ کو، میرے کو تو نہیں ملا آج تک، آپ کو ملے تو مطلب میٹھا بولے آدمی، اچھا بولے، ستھرا بولے اور عزت دے کسی کو نا، آپ آ کر ذرا نہیں نہیں تشریف رکھے، کیسے کیوں بولا تشریف رکھیے، بولو بیٹھ جا، تشریف رکھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے میرے سے بات کرنے کی، مجھے بولو تشریف رکھیے تو کون جھگڑا کرے گا یار ایسا، کوئی میٹھا بولے، اچھا بولے، ستھرا بولے، عزت دے اور آپ کی تعریف کرے تو اچھا ہی لگتا ہے۔ ہاں جہاں اصلاح کرنا دیکھتے کہ اس کی اصلاح نیک گناہ کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنا مجھ پر واجب ہے، نیکی کی طرح بات ٹھیک ہے، مگر اصلاح کے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا، اب اصلاح کے لیے اب یہ ہے کہ پہلے اس کو جھاڑو، ڈانٹو، ٹوکو، طنز کرو، سب کچھ کرو، تو اب وہ پہلے اس کے پیندے میں سوراخ کر ڈالا، بولو پانی ڈالتا ہوں میں، تو کیسے ہوگا، تو یہ نہیں ہوتا، یہ پہلے پہلا چلے میں امیلے سنوں کہ اصلاح کا بڑا پیارا انداز آج کرتا ہوں۔ یہ تین رسالے دیکھ لیے آپ نے، میٹھے بول جو یہ بولے میٹھا میٹھا، بیچ میں کون سا ناچاکیوں کا علاج، اور یہ احترام مسلم، اور چوتھا رسالہ بھی ساتھ لایا تھا میں، شادی خانہ آبادی کے اسباب، شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل، اور مدینہ مدینہ رسالہ جس سے بالکل مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور یہ افو و درگزر کے فضائل۔ بھائی نہیں بھائی یہ نہیں صحیح ہوتا یار، ایسا ہی ہے تو آخر میرے لیے یہ ہے نا، بھائی نہیں صحیح ہوتا تو آخر کیا کروں میں، افو و درگزر، معاف کر دو، اتفا باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، فاذا الذی بینک وبینہم عداوت کانہ ولی حمیم، بینہ عداوت بینک وبینہ عداوت، عداوت بینہ عداوت ولی حمیم، کہ جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست، ولی حمیم، کب، ادفع باللتی هی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، تو جب برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے وہ نا، جو تجھے ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، کیا یار مدینہ مدینہ ہے یار، مدینہ مدینہ ہے، جو تجھے ظلم کرے جو تجھے معاف کر دے یار، معاف کیا. کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے, معاف کیا. اب وہ بھی سیکھ جاؤ بولنا مدینہ جائے گا ناظرین معاف کیا, معافی مانگنا بھی سیکھ جاؤ, یا معاف کر دیجئے معاف. بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ یار مجھے پلیز مجھے معاف کر دیجئے, برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے. ایسے زور سے تھپڑ مارا سوری معاف کر دے نہیں, مطلب وہ جو ایسا معافی مانگنے والا ہوگا نا وہ یہ کرے گا نہیں. اگر غلطی ہو ہی گئی چلو زور سے تھپڑ مار دیا معاف کر دیجئے, یہ معاف مانگنا نا معافی مانگنا اگر بلا اجازت شرعی تھپڑ مار رہا غلطی کر رہا ہے, لیکن اگر یہ معافی مانگنا جو ہے نا یہ نفس پر بڑا گرا ہے. تو جو نفس اکساتی ہے نا ظلم کرنے پر, یہ نفس کی سزا ہے کہ پھر معافی منگوائے اس سے. نفس کو ذلیل کرے تو یہ نفس آگے اس کو یہ کام کرنے سے اس کے لیے مطلب معاون ہوتی ہے کہ یہ کام نہ کرے. تو افو و درگزر یہ پانچ رسالے میں آج کے اس مدنی مکالمے کے لیے سوچا تھا کہ یہ آپ کو دکھاؤں گا مقتط المدینہ سے. امید ہے کہ آپ کو مل جائیں گے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو مل جائیں گے. تو ان پانچوں رسالوں وہ دیکھیں کتنے مختصر مختصر سے رسالے ہیں, اور امید ہے کہ گھر ہو دفتر ہو بازار ہو محلہ ہو شہر ہو, میاں بیوی کا مسئلہ ہو اولاد کا مسئلہ ہو ماں باپ کا مسئلہ ہو ساس بہو کا مسئلہ ہو آپس کے اور دیگر جھگڑے ہوں, انشاءاللہ عزوجل یہ پانچ رسالے اس کا مطالعہ کر لیجئے. امید ہے کہ ان جھگڑوں کا حل نکل آئے گا. اور امیل سنت کی جو وی سی ڈی ہم نے مطلب آپ کو بیان کی تھی کہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, اس وی سی ڈی کو بھی مقتط المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کریں, انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی خوب خوب برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ سارے جھگڑوں کا سر وہ آتا وہی ساس و بہو پر ہی ہے کہ ان کا نہیں بنتی. اور امیر سنت کا موقف یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس جگہ سے بچنے کے لیے ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنائے, بیٹی کی طرح رکھے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اگر انداز آ گیا جو آئے گی گھر کے اندر اس کے ساتھ کیسا انداز ہونا چاہیے, اگر وہ انداز امیر سنت کے بتائے انداز کے مطابق آ گیا امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ایک دن مطلب سب مل جل کر رہیں گے. وہ انداز چلے میں آپ کو امیر سنت کا بتاتا ہوں امیر کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے. ذرا دکھائیے امیر سنت کی وہ مدنی پھول. یہ کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے بلکہ مظلومہ بیٹی سمجھے, اپنی اصلی ماں سے چھوٹ کر اب میرے پاس آئی ہے, اور یہ اتنی سارا جو گھر بھرا ہوا ہمارا اس کو بیچاری کو کچھ نہ کچھ خوف رہے گا ان کا کہ یہ سارے کہیں مجھ پر چڑھائی نہ کر دیں, تو یہ ڈرے گی. تو اس لیے اپنی بیٹی کے مقابلے میں بہو پر زیادہ شفقت اگر وہ کرے گی تو یہ بھی مطلب ہے کہ بیٹی کی طرح ہو جائے گی اور گھر بہت اچھا چلے گا. اگر ساس نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کانا پھوسی کی, اس سے باتیں چھپائی, یوں کر کے باتیں کی, یہ آئی تو یوں چپ کر دیا اور خاموش ہو گئی, تو بہو کو پھر ٹھیک ٹھاک احساس محرومی شروع ہو جائے گا اور اجنبیت وہ محسوس کرے گی اور یہی جھگڑے کی بنیاد. اس لیے ساس اس کو بیٹی کی طرح تصور کرے, یہاں تک کہ اگر بہو کبھی کوئی کمزور بات کہہ بھی دے تو ساس یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کی بھی تو جلی کٹی سنی لیتی ہوں, تو اس نے بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو مجھے اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. یہ کتنی آخر میں پیاری بات کیا کہ میں اپنی بیٹی کی بھی تو سنی لیتی ہوں, اسی طرح بہو بھی سوچے کہ میں اپنی ماں کی بھی تو سنتی تھی نا, ماں بھی تو مطلب کہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی, لیکن ماں ڈانٹتی تھی تو ماں کے بارے میں وہ تاثرات نہیں رکھے گی, ساس نے اگر کچھ بول دیا تو اس کے بارے میں وہ منفی تاثرات رکھتی, اسی طرح اگر بہو نے کہہ دیا تو ساس یہ سمجھے گی بہو نے کہا ہے, بیٹی کہے گی تو وہ نہیں. تو بس یہ ایک امیر سنت کا جو درد ہے قرآن ہے یہ آ جائے تو یقین مانے گھر کے اندر بہت سارا امن و سکون آ جائے اور گھریلو جھگڑوں کا ایک حل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے, پیار کرنے, احترام کرنے, ایک دوسرے کا ادب کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت ختم ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیار و سکون و امن کے ساتھ رہنے والا بنائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو اجتماع کی دعوت پہلے بھی پیش کی, دوبارہ پیش کرتا ہوں, اس میں سستی مت کیجیے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی نہ صرف ہمارے گھر کو بلکہ انشاءاللہ دنیا کو امن کا گہوارا بنا دے گی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. آئیے من خبر سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلان. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلان. جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلان. اسيروں کے مشکل کشاں سے آرم اسیروں کے مشکل کشاں سے آرم فقیروں کے حاجت روا سے آرم. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. زمانے کے دکھ درد کی رنجو ہم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا سے آزم کیا. اور جب گیارہویں بارہویں پر معما یہ ہم عمل کھولا سے آزم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یاروں سے آرام. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. کہے اس سے جا کر حسن اپنے دل کی. سنے کون تیرے سوا سے آرام. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی. رضی اللہ تعالی عنہ. آپس کی محبتیں پیدا کرنے اور ایک سکون اور پیار پانے کے لیے ایک دعا ہے, نماز کے بعد بھی اگر پڑھیں تو مدینہ مدینہ, وہ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما اور متقیوں کا ہمیں وجعلنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا جمع کسی کا ہے نا, تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو یہ اتنی پیاری اور مضبوط اور مجرب دعا ہے, تجربہ شدہ دعا ہے, کہ اس سے الحمدللہ بیوی بچے نیک بنتے ہیں. تو جب نیک بنتے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, متقوا. پھر اپنے لیے یہ دعا کتنی پیاری ہے, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اتنا تقوا, اتنی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. تو تقوا اور پرہیزگاری, حیا اور یہ ساری چیزیں گھر میں آ جائیں گی, اور یہ بے باک کرنے والے جو ٹی وی پروگرام ہیں اگر یہ نکل جائیں گے, اور مدنی چینل ہی مدنی چینل رہے گا, پھر دیکھیں امن کا گھیوارا گھر کیسے بنتا ہے, کس طرح گھر کے جھگڑے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ یہ جھگڑوں کے نت نئے انداز سکھانے والا بھی یہ میڈیا ہی ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ڈراموں میں جھگڑے آتے ہوں گے, ساس کی کاروائیاں ڈراما دکھاتا ہوگا, تو بہو کی چالاکیاں ڈراما دکھاتا ہوگا, تو اور یہ الٹے سیدھے قسم کے جو کردار ہوتے ہیں, جس کو مطلب وہ لڑائی جھگڑے والے کردار بولتے ہیں, یہ سارے ڈرامے دکھاتے ہوں گے. پھر وہ ٹی وی کا ڈراما, ایک دن گھر کا ڈراما بن جاتا ہے, تو ٹی وی کا ڈراما ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے. گھر کا ڈراما جب ختم ہوتا ہے نا, تو وہ بہت کوئی وائی تباہی مچا کر ختم ہوتا ہے. تو اس لیے فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, گناہوں بڑے سلسلے مدے کیے, یہ ڈرامے وغیرہ یہ بہت سارے مسائل پیدا کرنے والے ہوتے. پھر یہ ڈرامے فیشنیں سکھاتے ہیں, تو وہ آ رہے فیشن, جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ خواہش اور ڈیمانڈ پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں, وہ فیشن تو وہ یہ کپڑے پہنتی ہے, تو یوں میک اپ کر کے یہ سدج کہلاتی ہے, دلا دو, وہ کہاں سے دلائے گا, اس کے جیب کے اندر پیسے نہیں ہے. اب وہ جھگڑا, پھر فیشن کرنی غیروں کے لیے, شوہر کے لیے زینت کرتی کون ہے فی زمانہ, اللہ عالم الا ماشاء اللہ کو ایسی ڈھکی چپی اسلامی بہنیں ہوں گی, میں انکار نہیں کرتا, لیکن میجورٹی کیا ہے یا کس سمت ماشاء جا رہا ہے سب آپ جانتے ہیں. تو میڈیا جس طرح ہمارے گھروں کو جس انداز سے, اور اس کے جو جو پروگرام بربادی اور کھانا خرابی کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں, اس کو باقی رکھتے ہوئے پھر بھی یہ تمنا کرنا کہ یہ سب درست ہو جائے, تو گھر میں پر نالا یعنی گندا پانی گرتا رہے, میں بولوں کہ میرا گھر پاک بھی رہے. تو پاک رکھنے کے لیے یہ گندا پانی جو گر رہا ہے, ناپاک پانی, اس کو تو پہلے روکو, یہ رکے گا تو گھر بھی پاک ہو جائے گا. تو جو یہ چیزیں آ رہی ہیں ان سے اپنے گھر کو ہم بچائیں, اپنی بیوی بچوں کو بچائیں, اپنے سب گھر والوں کو بچائیں, انشاءاللہ عز و جل گھر کے جھگڑوں میں بھی آپ خود دیکھیں گے فرق پڑے گا, اور اللہ نے چاہا تو آپس کی محبت اور احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی نمین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل ہفتہ ہے, کل انشاءاللہ 9 بجے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش معلی صلاۃ و سلام. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. زینت عرش معلا صلاۃ و سلام. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ مقتدی المدینہ کی بہت ہی پیاری پیشکش ہے یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے, علم و حکمت کے 125 مدنی پھول. ماشاءاللہ اس میں علم دین کے فضائل, قصدن یعنی جان بوجھ کر مسئلہ چھپانے کا عذاب, علم پر بھی قیامت میں حساب ہے, مطالعہ جو یہ جو طلبہ ہیں اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے تو مطلب 18 مدنی پھول ہیں اسٹڈی کرنے کے, مطالعہ کرنے کے, اور علماء کی خدمت میں بھی مدنی التجا اس میں موجود ہے, بیجا اعتراضات اور حکمت عملی کی برکات, اور نہ جانے اس رسالے میں کیا کیا ہیں. امیر سنت نے جو اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے, جو ہمارے علماء جو تخصص الفقہ کر رہے تھے, مفتی کورس کر رہے تھے, ان کا روزانہ وہ نشست ہوتی تھی امیر سنت کے ساتھ, تو یہ اس کو مطلب جمع کیا گیا ہے ہمارے المدینہ العلمیہ نے, تو اس میں اعلیٰ حضرت کی محبت کے بھی جام پلائے گئے ہیں, کامل حج کا ثواب بھی اس کے اندر ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ ضرور کتاب لیجئے انشاءاللہ عزوجل. و دار الافتاح والوں کے لیے کتاب انمول تحفہ ہے, فتویٰ کیسے لکھنا چاہیے, اس کے بھی مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں. نظر ثانی کرنے کے حوالے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ امیل سنت کو سلامت رکھے, ہمارے علمیہ کو سلامت رکھے, جو امیل سنت کے اس قدر قیمتی قیمتی مدنی پھولوں کو یہ چھاپ کر ہمیں دیتی ہے مقتدی المدینہ کے ذریعے. اور یہ تذکرہ امیر علیہ سنت کا یہ پانچویں قسط ہے, چار آ چکی ہیں, ان کو بھی آپ لیں, جیسے وہ سنت نکاح ہے, علم دین کا ذوق وغیرہ ہے, امیر سنت کا بچپن ہے, یہ بھی مقتدی المدینہ سے ملے گی. یہ پانچویں قسط ہے جس میں 125 علم و حکمت کے مدنی پھول ہیں. جی چھٹی پیچھے ہے امیل سنت کی مدنی احتیاطیں ماشاءاللہ, تو یہ ضرور حاصل ہوئی ہے مقتد المدینہ سے. پتہ نہیں 17 روپیہ دیا تھا, کتنا یاد نہیں ہے, 17 روپیہ دیا ہے, اور صفحات ہیں اس کے 102 صفحات, الیاس کے عدد بھی 102 ہیں, سبحان اللہ, اس کے صفحات بھی 102 ہیں ماشاءاللہ. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي والي صلى الله عليه وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام عليك يا رسول